دا یو اصلی کبیر دے د فقہاو فدی کی چی شریعت کے کم الفاظ راغلی نو آغا بنا بدلے کاغ دعا گانی کاغ ذکر نئی ناغا بنشی بدلے دے دا اصلی کبیر دے قانون جوڑ شکا نا چگور اللہ بن اسرائیل باندے عذاب بولی راوستا ذکر اگی قول بدل کر پرخی پکی راوستا اگی خدوم را پرخ نو راوستا خو چرتا یو قول بدل کرو کنا انتا طول عرص بدل کری دی ذکر دے بدل کرے دے چکم ذکر دے اصل سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اگر دے پریخے دے حسبی ربی جل اللہ وے ما فی قلبی غیر اللہ داکم ذکر آرے ذکر خدا نو درودون دے بدل کر صلات دے بدل کر صلات و السلام علیکہ یا رسول اللہ دا چاوی دے مانزو کی تسو ہے چا السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد اللہم بارک دا دے کنا گر آغا صلات دے بدل کر بل صلات باندی عرصے بدل کری اقوال و اعمال و عرصو اب دی عذاب نرازی کنا دکا اللہ ویلو چی ما وعدہ کری نا یوزلوی فبدل اللذین ظلمو او بیاوی فانزلنا علی اللذین ظلمو پس نازل کمون پاگئی کسانو چی ظلم کرے ہو رجزم من السمائی یو سخ عذاب یو قہر دا سماننا بما کانو یفسقون پس او داوی چی خلاف ورزی کرے وان حضرت عادی قول نقل کرو چی گورا نبی علیہ السلام کو وقت کی او خطیب خطبہ لوستا نو دیوی چی من یطع اللہ و رسولہ فقد رشد و من یعصہما فقد غوان نبی علیہ السلام ورطوی ہو دا سموایا کلتی دے اکرا و من یعص اللہ و رسولہ آیا و من یعصہما بی پزمیر کی مجمع کو کر ردیو کپاغ باندے نارسو نور قول نو بدل کرے دورو چی یاس اللہ و رسول قزیبان یاس ہما ہوئے کنا نبی علیہ السلام من کا جدا سے بنا دغس کنز العمال کے راضی کہ او سرے پا قید کی نستا تحیات ہوئی ندا سے ہوئی چی و اشہد ان محمدا رسوله و عبده لابا داو پا خلی راتنو نبی علیہ السلام ورتوی دا سموایا کنت عبدا ثم اکون نبیا رسولا زخو اول بندو ما یا رستو رسول شم سلویخ کال پس کنا دے تبدیل کو کنا لگ لگ قول بدلو نبی علیہ السلام با منی کول چی حق منکر مکوئے منکر مکوئے کنا بما کانو یفسقون ذری فسق و فجور پوجے پہ عذابون راغلی اتم نعمت دی ذکر آرے من اسرائیل باندی کہ اللہ والے دو بوئی انتظام کرو دغسی والاو پا اگر یہ پہ نکڑول چکو یہ ہو کنے نیر جوڑ کے لختے جوڑ کے نا بس دغسی ابی والا راویستے اگر موسیٰ علیہ السلام معجزہ اور دی بنی اسرائیل و کرامت و خواہ پیغمبر جو اندی نو داغ معجزی او داغ داغ مرگرو کرامتی کنا اغم دا موسیٰ علیہ السلام اصحابو کنا خوا ویزیس تسقا موسیٰ علیہ قومی یاد کہے چی طلب دو بو کرو موسیٰ علیہ السلام دا خفل قوم دا پارا اغی ام محتاج او ابو تا موسیٰ علیہ السلام ام محتاج او چی قومی ایتا گئو رٹولو دا اللہ طلبو کرو مطالبے اکران دلانا وارشی غوارنو انبیام دلانا غواری بل پل نزی برائے راس دا رد پا خلق باندی چی باران غواری نو کل یو زیارت لزی کل بل زیارت لزی او کل پا بسونو باندیو باچی وی کباران شو کل سوالو کی پیسے را جمع کی دیکھ پوخ کی ایک بارانو شو زکر دید خپل دین ننوی خبر کنا تھا چی استسقا بسنگا کئی او بنوی نو موسیٰ علیہ السلام سوالو کچی اللہ من اسرائیل تگی دی دی لوگو پکار دی فقل نضرب بیاسا کل حجر وی منگا چو وہا پام ساخ پل باندی اگا گٹا دو قول دی پدی کیوں یو قول دادے چی ہر گٹا چو وہی دویم قول دادے ابن جوزی وی چو سعید ابن جبیر ویلی دی رحمہ اللہ تعالی چنانا دا اگا گٹا وچی دا موسیٰ علیہ السلام نے جامعی تختولی وی بخاری کی رازی چی موسیٰ علیہ السلام غسل کاؤ جامعی کی خودی پہ او گٹا باندی نو آگا روانا شوا موسیٰ علیہ السلام لنگ والیو او گٹی پسیشو آواز بے کاؤ چی صوبی الحجر صوبی الحجر یہ گٹی جامعی راوانا حضر بن اسرائیل پہ او طولی باندی تیر شو آگیو کاتا تو سشکیو نو آگا حل شو ویداوت اللہ رب العزت ویلو چی دا گٹا واخ لگوار دے کہ نورم دیرے فیدیشتا دے بیا چی لاندے کڑی ونو والی و پام صاحب آندے کنا ارے کیا گا نخی وی گوار دے نو بس دا گٹا وا مربع اموسا علیہ السلام تا اللہ وی چی دے لگزار ورکی نو ببا روانشی غرار بشی چی دی سمرا پکاری اغا بلنشی بیا با ادری گی نو کل جستا ارادی نو گزار ورکوا دا بٹن دے ہاں ادی نو بو براوزی موجزہ ہو کنا خا دیر زبردست موجزہ ہو اوہا پک پلام سا باندی دا گٹن نوی والا اندماج دے فزربا فن فجرت من اسنتا عشرت عینا اس روانی شوی داوی گٹنا دولس چنی دیکھ اشارہ تنظیم تکنا دولس قوم او بن اسرائیل ہر یو اللہ رب العزت جدا جدا چینا ورکڑ چدا بستا سوئی جگڑا پہ نہ کہ دولس چینے قد علما کل ناس مشربهم یقینا پہ جندلو ہر یو ڈلی زید اسکلو مشرب ظرف دے زید اسکلو کلو و شربو اللہ تو چفرے اس کے میر رزق اللہ اذا اللہ رزقنا فلا تعصوا فی الارض مفسدین مگر دے پزمکا کی فساد کو ان کی عیسیان ام فساد توی عیسیان پسی سارا کن او مفسدین ام راگ لے تکرار معلومی گی نوی نا دا مفسدین دا تاکید دا پارا دے تاسو فعل دے اگین اخدورا نو علمی گی او یاد آدھے چھ تاسو کی تجرید دے تجرید ستا ہوئی چھ داغے فعل نخپل مانا لرکے بلت نواق لے لا تاسو مانا لا تمشو مگر دے پزمکا کی پدے حال کے جب فساد کو ان کی ہیں لا تم نعمتو پدی باندے اتا نعمتو نا پورش من اسرائیل باندے چھ اللہ کرنے ایو عذاب پا کی ذکر شو بے دبی اکلن اللہ پہ عذاب را اس پا دا دویم عذاب دے دنا شکرے پو جبان دے ویز قلتم یا موسیٰ لن نصبر علا طعام واحد یاد کہے چھوی تاسو اے موسیٰ علیہ السلام منگا ہر کس صبر نشکو لے پہ یو قسم خوراک بان دے پہ یو طعام نوی طعام یو نو دو المن و السلوہ کرن اغیو تیو تو عام اوی دا خو یاد عرف و عادت تو جنا چا میشه دا پارا سوک یو خوراک کئی کنا نو که یو نئی دوڑیم ور سرئی سالنم ور سرئی کنا خدا غی دخلی ندا خبر اخی جی چی بس خدا غی یو خوراک دنا علو دے او دال لے بس لکا جیلیان زخت یو خوراک ورکی تولی مرنو ناغی اموی کنا یہ بس جیل کے خدا غیہ و فراک دے نفر اللہ کہ یہاں ندے روڑے و سرشتہ سالنشتہ مرچکے دا و پکی سنگے و فراک دا عرفان دا سویل چی ذکر غیم دا سویل چی یو تو عام دے یاد آدھے چی یو تا ذکر ویلی دی چی اسمانی دے دزمکی پکی سنشتہ یو خوراک دے آسمانی خوراک دے بس. فدعو لنا ربک, اے موسیٰ علیہ السلام تو پیغمبر جواندے انسانی تو زمان دا پار سوالو کا دخل ربنا. وسیلہ دیتا ہوئی چی دا وسیلی زین دی اغن پی جنی جواندے بندہ دے پیغمبر دے اگی وطوی تو زمان دا پار دا اللہ نسوالو کا تو زمان دا وسیلے وسیلہ بزدواد دیتا ہوئی چی فدعو لنا ربک دینا سوک انکار کولشی سیو دلنا دو دل سو سو دلو تو سا تدعا وارا زمان دو پارا دق پل ربنا یخرج لنا چراو باسی منگلا من ما تنبت الاردو حقا سیدونا چی درغنی از مکان یخرج لنا دیکن گوار اسباب نشتولی اللہ رب العزت بس چل کئی یوی بکی ابیا بیو بکی ابھی اب گوٹ کئی نہ یخرج لنا بس دغه سے بیارو بس اگر خودی تو ضرورت نشتا بلا اسباب اگر سیزونا چی درگو نیئے زمکا من بقلها سبزی ہر قسم دا بقول اگر توی چی لکا میوہ دانے نی بس دغه سے خلق ری ساگونا وقصایا و خٹکی دغه سے داغی پا شکل کی سمرئی خربوزیو اندوانیو قصایا وفومها غنم دی مانا لترجیح ورکی مفسرین دوار ذکر کی الحنتتم او السوم اگتم وی غنمتم وی وعدسها و نسک مسور دال و بسولها و پیاز داغی دا مخکن و تسملی کل کلیو خواب فرس جوڑ کرو چدا بغوان قال يا موسی علیہ السلام اتستبدلون الذي يا بني اسرائيل تاسو اخلا غشي هو ادنى چرا ادنى ذي بالذي هو خير فبدل ذلك چرا اعلى ذي عجيب خلق سؤال نسمي صدادو غير مقلدين وشانتي اعلى شيء فريده وادنى اخلا داولي اعلى تسلو رواجنا منو سلوا زکا اعلاو چی بلا تعبن کڑاو پاکی نو کن پس ناس بو رزق براتو و بلا سبب سمحنت و مشقت پاکی نو کن معجزانا و بلا علت مرض پاکی نو کن بلکی مرضونو سر سمیدو که بدن کی بس کش پش کی دو کن از چاگیڑا کی بس گیس میں سنا بدی سر ختم شو ام غذا و ام دوا او بل لذیذ و ڈیر خواگس نو کر دا سے خوب والے خو دنیا پا آنے میں تن کے نو کر ذکے ہوئی چی ہوا خیر دا ڈیر بہتر دی اور تاسو ادنا شی اخلاق من بقلیا و قصہ دا داغی پر مقابلے کی سوی خدا چی تاسو آئے نستاسو خبرہ اللہ وی قبلوم دیر خبر قبلولی دیر و تمحبوب دا بن اسرائیل اللہ تا اے بی تو مصرن زی کسی دی خارتا ہر یو خار چو دا سی معلومی گی یو غا مصر دی مشہور آخو نمعلومی گی سو دا الفاظو تقاضا دا چی مصرن یا نکرہ را ورد دی منصرف دی او داغی مصر پا حق کی خوراغلی چی وقال الذي اشتراه من مصر اهو غير منصرف یو بگی علمیتو بل عجمو کنا معلومی گی چی دا اغا مصر ندخو یو بینو علمیت پا کنشتا نزکی نکی رکو او منصرف شکنا ای بی تو مصرن زی کسی یو خارتا کدیج دا خار دا بیت المقدسو فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ يَقِينًا اشْتَرَيْتُمْ ذُبَارَ عَرَسُ وَجِغَالَ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ كَلَّا جِلَالًا نُؤَهِلُ شَوْقِي بَانِ الذِّلَّةُ خَارِي وَالْمَسْكَنَةُ فَقِيرِي وَغَرِيبِي ذَبَب بِرُسْتُ بَيَانِي خَ وَبَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ رَاجِعٌ شُدَّ اللَّهُ بِالْغَضَبِ سَرَان تَدْرِيسُ ذُنَ ذِكْرُكَ ذلت کے را لو، مسکنت اور فقر کے را لو، غضب کے را لو، دا زمر مصیبتوں نے پھر آگے داولی ذالکا، یہ سبب بیانی خواہ دیو جن چی پخوا بخل کوئی چکا ترجمہ بے کولنو چی دی زیل برالکن یہ بے دازکا چی زمیداری شو روکڑکن لکا زمیداری ذلت تے آخو زراعت تے قرآن زی پزے ذکر کری دی صورت واقعہ کی خاص کر کنا افرأيتم ما تحرسون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون يا خلقوا تاسو چدا فصلنا کرے کنا ندا زرغنم تاسو کرے کنا دانی قدرون ولے انت يا حسن دي ویلی چدا زلتے ندا دی وجنا چرست اللہ وی دی چ کما ملو نو کل کنا ذالک دا غضب و ذلت پہ ذکر ہے بین نوم کانو یکفرون ذکا چ دی ہمیشہ او چی د کفر کارونه کول د کفر کارونه مخ کی ذکر شو کنا تحریف کتمان حق ترک عمل امخ کی بیان نشو خدا دویم باب دے اغا اول باب کنا اغیت اشارت ہی کنا کانو یکفرون استمرار ہمیشہ چکو دا کفر کارون بے کول کفر بے کو بے آیات اللہ دا اللہ پایا تنو ذکر خوصر ہوئی کنا کہ تحریفوں پایا تنو کیو کہ کتمانوں پایا تنو کیو کہ تلبیسوں پایا تنو کیو دائیو ویقتلون النبیین بغیر الحقیم اگر انبیاء اللہ راولی کل دید پارا چی دی ہدایت کی دی اسلاو کی دیو لگے دل نو قتل کل بغیر دس جرمنا بغیر الحق کد دین بچا تپوسکو چدا ولیم قتل کلو ندیم دانشوی لی چدا دی وجی نسگونی دی نشی آدو دی پا زام کی انبیاء لائق دا قتل نو قتل کلنو دیر قتل کلی ویقتلون النبیین بغیر الحق ذالکا دا سبب دا دی سبب دا پارا ذکر کی غضب و ذلت دا پارا سبب خدغشو چی کفر کو انبیاء قتل کول لیکن دا دی قتل دا پارا سبب سو دا سبب دا سبب دا دا دی دا پارا سبب دا و ذالکا بما سو وکانو یا تدون چی دینا فرمانی اکڑا او بلی زیادے اکو دا حدنا دا اللہ پا دین کی دا اصل شیخ دا سچ جوڑ شو دا دین جوڑ شو چنا فرمانی او اعتداء دا دوی ولی ذکر کرو ذکر چی یو انسان گناہ کئی کنا نا دو قسمی عوام خبر کئی خنور بی پوئی گی نا چی او سلی رزان سپائی کئی کنا تو یرو را نمی طور گناہ کردے نمی سپین گناہ کردے تب حضرت شیخ وی گورے نمون نوری دلی فاغن آواؤ رہی دن نبی آبی آبی دا تور گناہ ستوی دا سپین گناہ ستوی وی سپین گناہ آگئی چی دے گناہ گنی توبہ تیو باسی بیا کار کا لئی توبہ تیو باسی بس آ گناہ ختم شد او تور گناہ آگئی چی دے و تصواب ہوئی چی دعا خو مستحب دا سنتو نفس دے آگئی نبی آبی توبہ باسی او د جمعې د شپې خو ډېر ثواب دی وی چې په دې شپه څوک مړ شي نو هغه بار عذاب پې نه وي وایي ته خو بل څه کوې کنه ته خو لې عمل نه یې کنه دې ثواب ګڼې دې ته تور ګناه وي ځکه هغه دې نه چرې توبه نه وباسي مړ به شي خو توبه به ونه باسي کنه نو عصیان هغې ګناه ته وایي چې هغه ګناه یي خو لیکن خلق ته توبه وباسي او اعتداء دیتا ہوئی کہ او عمل لے چی اس جائز دے خطبا کی زیادتے ہو کہ نبل ستی جوڑ کے لکا موز عبادت ہو پچی او سڑی دا اختر پر رضوان نکاو تو حضرت علی من ایک چی دا سکے زیادتے کے دا اختر پر رضوان نکاو نبی علیہ السلام نفل ندی کڑی دمان دا نمخ کے دا من نشکن دا اعتداء شکن یا دا سے او دس خو عبادت تے کنا پاکوالے لیکن نبی علیہ السلام ویلو چی دا دریو دریو زلو نا دی سیواکلو خلیتا دی سلور زلو گوا چولی پوزت پیس پینز زلو گوا چولی کنا نا فقط اساء فقط تعدا و اساء و ظلما دری خبری کلی دا حد ندی بیاتے ہوکو نا زان دی گنانگار کنا ظلم دیو کو بولے اودس خو جائز چی جائز خود اودس کی زیادتی ہوکو کنا سنت دری دریو ادو کل سلور کلو کل پینزکلو پا دینیت باندی چی زمان پا دریو باندی اکتفا نکی گی ہاں یو خو یو سلی دا غوی نا زو سنت دری مانما دری دری زلا او گرمی دا دی را نزو ایم چی دا گرمی جو کٹی دفشی نزو ندے معتدی دا معتدی ندے زکا دنیت دا آمد دا غب صوفی سیب دا چی غوی نا ٹھیک ہے دری دل ابر اگلی خدمہ پنیز باندھی پدری اوکار کی نا دیتے آتے دا ویل شیخا دعا جائز چھے ہو مخل عبادتو لیکن خلق و بگی دزان اعتدا اکڑا وقت نے والا خاص کرل ہے اتے والا جوڑ کو چپ جمع باندھے ذکر عبادت ہو خلق و بکے اعتدا اکڑا بولی وقت نے والا خاص کرل اور حلقہ جوڑ اکڑا او پا جہر باندیو کو دم رہا تھی دا چا کڑی دا ذکر بل جہر چکی کن دا یا تھی دا رہا کن دوان کانو یاد تھی دا دی امت کڑی رکھا دے لگی اگی بیا دو رہا تھی دا کڑی ہو یا نخا دی امت کڑی رہا لویا تھی دا ہو شوا پہر عبادت کی چی گوری نو دا حد نا زیادے شوی دنو اللہ حد مقرر کڑی ہو ادی دا غیر نا زیادے ہو وقتو نے والا مقرر کڑی دا جمعیش پا خیرات تا پارا سلویخ تی دا کالش پا دا چا مقرر کریو دا مالی عبادت تا پارا خواخ نشتا او دا ختم دا پارا دا زیادت